إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وات شي توفيق ربي عز وجل شي سنو درس التوحيد بني أمل شي سنو تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. xam ngeen ne ñi ngi ci buntu bi nga xam ne moo aju ci leeral lan mooy bokkaale ak it faram fàcce yi ci aju. Borom téere bi mi ngi doon tudd ay mbir yoo xam ni bokkut ci bokkaale. Gannaaw ba mu leeralee woon lan mooy bokkaale, mu daal di ciy dellu si waat. Mu mel ni maanaam dafa baamtuwaat mbir mi, lu am solo la ma ngoog, ndax lépp loo xam ni rek des koy baamtu bu yàggee mu sax ma ngoog, da nga koy xool ci li nga xamante ni moom mooy dundinu nit ñi. Masalan gaa ñi nga xam ni dañoo yor ay pox ak caaxaan, suñ bëggee po moomu interessé nit ñi duñu sonn ci di ko baamtu di ko répété. Waaw, damay faral di wax naan ndégam cube magie yi ñuy def ci cin yi nga xam ni juróomi dërëm lay jàpp, ndégam loolu moo aajowoo ñu koy publicité, di ko publicité ci télé yi, ci rajo yi, di def ay caravane ci marché yi, di def ay panneau publicitaire ci mbedd yi. Maanaam yow daal foo tourner kib magie, kib magie pour lan la? Pour nga jënd ko di ko def sa togg. Allahul musta'an, gis nga ko, ànd ak li nekk ci biir kib magie. Ah, ay gile tomate monosodic ak yu demee noonu yoo xam ni ban effet lay am ci sa wér géeram, mais ànd ak loolu en tout cas publicité yi wane na ni publicité yi muy am mi ngi dox, parce que gaa ñi ñu ngi koy jënd, usine yaa ngi proliférer. Waaw, usine yaa ngi dem bu baax. Waaw, ndégam loolu nag moo jar a répété di ko baamtu. Xam nga mënoon nañ ne ñoom nañ yem ci benn forme publicité rek def ay panneau déedéet, mais télévision baña nga fa, rajo baña nga fa, marché baña nga fa, mbedd yi ña nga fa, ci biir kër yi ñi ngi fi, nan leen nekkee ci biir kër yi? Donc si distribuer ay booli këwsu, ay ndabi këwsu, xoolal 21e siècle biñ tollu nii, ay ndabi këwsu, ay koppi këwsu, karaafi këwsu, distribuer ko nit ñi, ñu yóbbu seen biir kër. Allahul musta'an. Donc wax dëgg, xam nga ni ñooñu loolee ñuy def, dañ koo tricher ci ñi nga xamante ni nii ñoo yor lu baax. Xoolal alquran, xoolal alquran, seetlul bu baax alquran, ñaata yoon lay répété lu jëm ci bokkaale wala lu rattaché wu ci bokkaale, gis nga? Xoolal alquran, ñaata yoon lay répété histoire yonent yi, jëlal ko mel ni Moussa alayhi salaatu wassalaam, ñaata yoon sunu borom di répété histoire am, di diversifier forme yi, gis nga? Di indi maanaam composant yi boo ko booleeg yi, maanaam par exemple yi ñëw ci saar bi boo ko booleeg yi ñëw ci saar bi, maanaam kii bi di gën a dajaloo, histoire bi di gën a nekk lu complet, détail yi mu tudd fee tudd ko woon fële, genre yu demee noonu, c' est très important. Kon góor gi noonu la def fii, jazakullahu xayra. Mu ne kon xamal ni bokkaale du loolee nga xam ni moom la ko gaañee di njort. Waaw, naan ay bëgg àdduna ak yu demee noonu déedéet. Mu ne bokkaale daal mooy nit ki di ñaan wala muy jaamu keneen booleeg borom bi tabaraka wa taala, wala mu wëlbati lu ñeel borom bi tabaraka wa taala defal ko keneen. Loolu ñu ngi la ci doon bàyyi loo xel ci darsu démb bi, ma ngoog ci loolu maanaam lan la ci, fan la ci nit ki toll. Waaw, ci yow manam éviter bi nga wara éviter bokalé ak jëfé bi nga wara jëfélé jëfé tawhid tawhid tawhid manam gannaaw ba nga accepté né sa borom kenn la légui kenn gogou nak yow dang ko wara matérialiser manam dang ko wara pratiquer dang ko wara appliquer waaw application bi waxon nañ le définiral non nañ la domaine yi nga xamni fa lay dugg ben bi mo ëmb li nga xamni moy jëfi borom bi tabarak wa taala ak ay momela benen bi mo ëmb li jam bi wara defal boromam boromam lañ wax benen bi mo ëmb turi borom bi tabarak wa taala ak melokanam ba ngok mune lolé nak wëlbeutiko wala defal ko sunu borom boole ci keneen min anwa'il ibadati ci xéetu jaamu yi gis nga ko li ghayri llahi nga daldi koy defal keneen ko dul borom bi tabaarak wa ta'ala wala nga defal ko borom bi boole ci keneen ka dhabhi lu melni rendi ma ngok wan nazri ak nazar wad du'a ak ñaan wal istighatha ak xettaliku wal isti'ana ak dimbaliku wal iltija ak li nga xamanteni ni mom moy laqu ma ngok laqu sakku giir gis nga ko ma ngok lolé lepp wal khawf ak ragal war rajaa ak yaakar wa ghayri dhalika ak yenen yudul yi ci nga xamanteni weer na ni ay xéetu jaamu la manam fi borom téré bi daf lay tuddal mbir yi nga xamni yaw ya ko wara defal sa borom wara gis nga tawhid boko xolé gis nga amna ci forme tawhid forme bi nga xamanteni dafa aju ci li borom bi di def est ce que gis nga mais amna ci forme bo xam dafa aju ci li jambi nak wara def gis nga ñaari côté yeb li borom bi wara def fofu ñu interpeller li ci ilmiyan gis nga ko yow li nga wara def ñu interpeller li ci amaliyan li borom bi di def dañ la ci interpeller ci walu pass pass ak xam xam mu aju ci walu kon gem reconnaître mbir yi nga xamni moy jëfi borom bi tabarak wa taala mu teggu ci ay tektal ay preuve nga gëm gëmal ko nak borom bi tabarak wa taala kesse do ci duggal keneen waaw bu la kenn ñew dila jema peintural dila jema coloriel gis nga nan la amna ben way bu fi woné lo xamanteni ni nangam ak sadir des fois aussi il faut manam ñu tek mbir yi fi mu wara teggu waaw il faut ñu tek mbir yi fu mu wara teggu donc da ngay gis ay mbir yo xamni da ngay dem bois sacré par exemple wala avant bois sacré rek ay affaireu kankurang hein ay affaireu ay affaireu occidentaux yi seen xéetu magie yoyu gaay dañuy def ay mbir yo xamni c'est extraordinaire gis nga c'est extraordinaire da nga nan li donc do ba adama kessé kessé kessé manam capable li gis nga ba ngok donc lolu du mbir mo xamanteni ni warna tax ngay yalal nit ça le problème quoi ba ngok du mbir mo xamni warna tax ngay yalal nit quoi mo def na nangam def na nangam après summa ba'da zalika mara ki def lolu yeb xam nga luñ ko lan lañ wara xol ci ñom lan lañu sharia xol lo ci mom nan la mel rek nan la mel ak li yalla diglé ak li yalla téré ak lu way garaw garaw nak lu way beuri xaw xarfa xufa lu mu beuri ay kalma ñangaan nan la melak li yalla diglé ak li yalla téré lolu moy li ci am solo ñun aspect bobu lañu borom bi tabarak wa taala xol bu fekke gis nañ ne ki dal ku takko lolu ku ko respecté la ma sha Allah waja ngo waye nak du tax ñu tek ko placeu yalla bu fekke nak lolu mom da ko sori ñu xam ni ki wax deug yalla ku yor ay kalma ñangaanam la rek ma ngo niko ñeneen ñu yoré lolu lu jara baye xel ma ngo rawati na nak période bi ñu tollu tay ak manam xam xam ni mu développer ci côté science ci côté aduna yu bari manam tay dang koy démystifier wallahu yu bari dang koy démystifier yow ci sa bop sax meun nga jouer ay tour yoyu yu démé non gis nga yow ci sa bop meun nga jouer ay tour voilà donc lolu lu jara baye xel kon bayil xel côté bobé ma ngo tawhid ay forme lu jara baye xel application bi mu laaj yow li nga wara joxe ma ngok mu ne kon wa ghayri zalika ak yenen yu dul lolu mu ne hada huwa shirk mu ne lolé moy bokalé yow li nga warona defal yalla kessé nga wëlbeuti ko defal ko kenen jëme ko ci kenen lu melni yaakar nga dem yaakar kenen na nga warona yaakaré yalla nga yaakar ko kenen lu melni ñaan la nga warona ñaan yalla kep nga dem ñaan ko kenen kon bokalé nga wala bok nga koy ñaan yalla bolé ci kenen kon bokalé nga gis nga imma mu nek association bi wala mu nek déviation bi waaw imma mu nek association bi wala mu nek déviation bi ma ngok lolu lu jara baye xam mu ne kon hada huwa ash-shirku alladhi huwa a'damu ad-dhunub mu ne lolu moy bokale mi nga xamni moy bakkar bi gëna reuy a'damu ad-dhunub gis nga ko nako luqman waxe won domam ya bunayya yow sama dom la tushrik billah bul bokale yalla inna ash-shirka la dhulmun 'adheem bokale de ab togn la bakkar la bu reuy donc fofé da ngay gis ndekete xalé yi dañ leena wara yar dañ leena wara jangal tawhid xamal len bokale aussi di len ko moytulo ma ko xamal len bokale aussi di len ko moytulo lolou c'est très très très important yaru dina fofu lay commencer gis nga fofu bu échoué yaru dina bi échoué na mokalal nak lula neex mokalal kutubu sita mais mokal kutubu sita ah biduni tawhid la yusawi shay'an mokal kutubu sita sans nga am tawhid tekewul dara jeriñul dara sans signifie rien xam nga lu muy nul nga jël 1 milliard multiplié par 0 mango 1 milliard multiplié par 0 tawhid dafa am solo mais bokale dafa dangereux tellement que sunu borom daf ci interpeller directement yonent bi interpeller ensuite yonent yep lolou daf lay won kon dangerosité wu bokale gis nga sunu borom ne yonent bi wala in ashrakta ya muhammad so bokale la yahbatanna amaluka say jef yeb day map gis nga est ce que denga mu wax ko ko ci yenen xetu bakari est ce que denga mu jefandiko ton bobu mu jefandiko manam khitab bobu ci yenen bakari ci lu melni ndialok satiak yu demé non est ce que denga ko fa aha gis nga ma ngox c'est très important par exemple tay yow bo don jangal xalé bi tawhid diko yé donc yoy c'est des exemples yo xamanteni ni boudé xalé bi nek ci manam milieu xam xam dara ak école ak yu démé non yo xamni facilement da fay mëna identifier wu ci lolu gis nga ban bakkar moy bakkar bi nga xamni sunu borom néna ci yonent bi soko défé li nga défon yépp day yaqku est ce que ci ndialo la est ce que nangam do xalé bi jang alcorane soko yer ci lolu facilement da fay retrouver wu xamni effectivement donc li moy norme yi li moy yon bi nekata kon bokale moy musiba mabba kumba bi ngay ndil ko luqman gis nga mangok kadhalika ndil ko hadithu ibn abbas gis nga ko mangok hadithu jundub gis nga bu ko defee yaangi batir ci xale bobu manam pass pass bu wer bolek nak lang koy jangal ci xam xam xam xam alquran xam xam hadith xam xam lakki arab xam xam fiqh ak yu demé noné mais buñu sagané gona yi defaruñ sen pass pass lenen mo ci duggu té lenen bu ci duggé bu ci togué du yomba génné c'est très important lu am solo la lu jara baye xel la mango lu ama am solo la mu ne kon wa huwa da'watu ghayrihi ma'ah kon bokale momé moy lan ngay ñaan wala ngay jaamu kenen bolek borom bi tabaaraku wa ta'ala لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة نخ نيان موم دغلول دي مون لا نيان موي خيتو جامو بي گنا ماغ بي گنا ري گيس نكو لأن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة گيس نكو ما هو نخ نيان موي خيتو جامو بي گنا ري الدعاء هو العبادة گيس نكو comme niko ahmad imam ahmad genné ci musnadam ad-du'a huwa al-ibada ñaan moy jaamu yalla gis nga amma hadithu ad-du'a mukhul ibada hadith bo borom xam hadith dañ ko jam dañ hadith bo wërul mom la tirmizi genné ma ngok amma ad-du'a huwa al-ibada ñaan moy jaamu yalla kon gis nga lolu daf lay won presque mok hadith bele nga xamni wax nañ ne wërul ño bok mana yi sorewul dalay won ne kon importance ñaan légui so jëlé kon li gëna am importance nga koy défal kenen imaginel mako imaginel par exemple nga ñëw ci président bi ci présidence ci gouvernance li ci gëna am solo nga war ko ko défal yow nga jël ko défal ko kenen wala nga bolé ci kenen nu mi mel nga ñëw ci kër gi kilifa kër gi limu gëna fonk gën ko respecté ci biir kër gi lolu tay nga jël ko défal ko ki gëna soufé wala défal ko ka ca mbéddama ndax dina ko neex du ko neex way ngok mune sunu borom neena lahu da'watul haqq walladheena yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay mune mom la ñeel li nga xamanteni ni moy jaamuk deug ngok jaamuk deug sa borom kep la ñeel kon lolu lo ci deg moy kon ndekete amna yenen mbir yu ñuy jaam gis nga ko amna yenen mbir yu ñuy jaam mais différence bi moy lan dafa am jaamuk neen ak jaamuk deug gis nga dalika bi anna allah huwa al haqq wa anna ma yab'un min dunihi al batil gis nga magok dafa am da'wa bo xamanteni ni ibada bo xamanteni ni ibada باطل لا اك عباده بو خامني حق لا اسغا ماكو موتاخ مو ني باي دغ نا سا بوروم لا نيل كون نيان ييك رندي ييك وات ييك جيبلو ييك خيتاليكو ييك يوي ييب كين كيب لا نيل موي سا بوروم ماغوك موي سا بوروم سو جيلي سا بوب nga jebal ko mindeef taxaw sa kanamu borom lokoy wax ango lay wax sa borom ban lay nga meuna tek sa kan mo fi meun nga lay fi mom meun nga lay meun nga wax lula neex waaw mais bo taxawé sa kanam borom lan nga fa meuna lay del bayi xel lolu mawqif bi ngay taxaw sa kanam borom di nga dé taxaw sa kanam borom lan ngay lay mune walladheena yad'una min dunihi ñoñe ñuy ñaan nak di len jaamu walis mom borom bi tabarak wa taala la yastajibuna lahum bi shay ñoñu duñ leen wuy ci dara lego le nga deg ko deugar fitna ay bama ñaané diw man kay bima tollé ci nangam dama ñaan diw mu génné ma ci do ragal yalla yow do ragal yalla diw da la deg ah mais établir la connexion bi d'abord prouver né deg na la d'abord ragalal yalla des fois gaay manam gis nga gaay yi wax ci diina des fois dañu yor xéetu propagande bo xamanteni lolu motax nak aussi tamit athée yi ak occidentaux yi ak féministes yi ak yoy di len jam parce que dañuy wax lo xamanteni ni vraiment xalé sax russe nako wax par exemple xol ak nan la gis nga bo génné khourouj gis nga dafa am ben way bo xamni bu muy génn khourouj amul won dépense après gis nga bimu génné khourouj mu tiji calpem fekk ci ay xaliss yu bari yow yonent bi daan xif bay tak xet ci biram abu hurayra daan xif bay daanu xam c'est à dire il faut aussi ñu concret quoi du question diine la rek loola neex wax xam nga lolu moy logique ñi nga xamanteni ni biñ leen waxe hadithu yonent bi téré na kuko sosal ñu né ñun sosaluñ contre yonent bi mais dañuy sos pour propagande pour yonent bi amna ñoo xamni logique bobu lañuy démé ba légui da ngay dégg ñu inventer la ben histoire nan la mam diw gis nga ba mu ki wé ké na ko nangam ba mu ké mu def ngi génélé ñang mom xamna li limuy wax du dëgg mom mi koy wax xamna ko xolal kanamam rek bo xolé kanam li nga xamni ki limuy wax sax gëmuko mais comme l'ambiance est là caméra yi dar nañ ko donc affaire bi da koy safal bo xewone no propagande la pou ko defé nit ñi gëna djublu ci islam soxlawul lolu yaronta alayhi salatu wassalam neena man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar kep ku ma sosal tay la ngay sosal ya ko tay na nga wajal sa birb ci safara islam soxlawul ku koy sosal al-iftira ala allah la yajuzu soxlawul borom bi tabarak wa taala amul propagande amul lenen ab julit day wax deug ci leppam mais discours yoyu façon discours yoyu façon waxin yoyu ci lañu naxtane ñu bari tellement liñ koy répéter finalement da ngay dégg na bo démé dëgg la dé ah man dal duma ko wéddi ah man dal duma gëm duma wéddi fofu la nit ñi di commencer d'abord mujjigi finalement ñu la ah kenen waxat nako dé kenen waxat nako dé kon bo démé dëgg la gis nga après de génération en génération ñuy transmettre xissé yoyu finalement dëgg lay nek ya deug mo na la gis nga baye diiw momako netali baye diiw mam diiw ko ko netali mais baye diiw ak mam diiw sa ñu yo netali lo xamanteni ni vraiment ah day wacc yoon wi yu bari ni la c'est comme ça c'est comme ça mais lolu motax yahudi buñu taxawé fé di wax nangam ak nangam ak nangam suñu borom tégal leen li nga xamni moy défi qul hatu burhanakum apportez vos preuves in kuntum sadiqin si vous êtes véridique gis nga mango lolu moy wax ji donc dafa melni dañuy tek fofu sunu baram wallahu musta'an ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh